yolum kaya, vay cemalini benzer aya. Giderim yolum kaya, vay cemalini benzer aya. Eridim hilal oldum, günleri saya saya. Of of, böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Aşam ulaşam dedim, şu dağı aşam dedim, vay aşam ulaşam dedim. Bir vefasız yar için kimlere paşam dedim. Of of, böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Thank you.